به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه ابتدای خیابان جوانی. در این برنامه میخوایم در ارتباط با حجاب و حجاب در جامعه بهش بپردازیم و جوانهایی که منتظرن اطلاعاتی رو کسب کنن در ارتباط با حجاب در جامعه و چگونگی این که بتونیم یک حجاب و یک حجب و حیایی رو در جامعه داشته باشیم اطلاعاتی رو کسب کنن، همراه این برنامه باشن. در برنامه ابتدای خیابان جوانی امروز در خدمت جناب آقای بردبار هستیم، کارشناس این برنامه، و عرض سلام خیر مقدم داریم خدمت ایشون. جناب آقای بردبار، عرض سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. سلامت باشین. آقای بردبار، از حجاب میخوایم بگیم و این حجاب در جامعه، یک جامعه اسلامی ایرانی که الگو هست در کل جهان، این جامعه، در مورد این جامعه میخوایم صحبت کنیم، باید چه حجابی داشته باشیم که الگو باشه؟ آیا الگوهایی داریم در ارتباط با حجاب که بتونیم پیروی کنیم در یک جامعه اسلامی ازش؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حجاب یکی از واجبات دین مبین اسلام هست. نص صریح آیات قرآن کریم به این مسئله اشاره کرده، در روایات هم به این مسئله برمیخوریم، فراوان برش تأکید شده. از نظر عقلی و بالاخره اونچه که عقل انسان به انسان حکم میکنه اینه که حجاب یک امر پسندیده و بلکه لازم هست، و همچنین تاریخ نشون میده که حجاب جایگاه رفیعی بین همه انسانها از ابتدای تاریخ داشته، کما اینکه در ایران باستان حتی قبل از اسلام ما با مسئله حجاب سر و کار داریم. بالاخره اون زمان هم حجاب بوده و بالاخره با توجه به اون چه که در تاریخ در زمان اشکانیان، در زمان ساسانیان مطرح شده، زنان ایران باستان دارای حجاب بودند. کما اینکه ویلدورانت معتقده که نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته است که میتوان ایران رو منشأ اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست. یا اینکه در رابطه با زمان هخامنشیان یک مورخ یونانی در رابطه با اون شرایط در اون زمان می نویسد که هرگاه لازم است زنان ایران از خانه خارج شوند و به سفر روند، درون چادرهای دربسته می نشینند و چادر را بر روی گردونه قرار می دهند و حمل می نمایند. و این بالاخره مطالبی که در کتابهای تاریخی هم به این مطلب اشاره شده و حتی در سنگ نگاشته هایی که بوده زنان رو معمولا با حجاب نشون می دادن. در بالاخره تصاویری که باقی مانده از زمانهای گذشته و حتی در ادیان دیگر، در یهودیت هم حجاب جایگاه خاص خودشون داشته. حتی در اروپا حجاب قبل از زمان رنسانس میبینیم که حجاب در اروپا، حجاب اتفاقا سختگیری نسبت به حجاب میشده و زنان رو بالاخره محدودیت های افراطی هم نسبت به اونها داشتن که بعد اتفاقاتی میفته و انقلابات فرهنگی که در اروپا رخ میده و متاسفانه این افراط و تفریط ها در اروپا موجود هست. ولی در مجموع اگر بخوایم در رابطه با تاریخ حجاب اشاره کنیم که در همه ادیان الهی و در همه اقوام و جوامع بشری حجاب وجود داشته. بله. آقای بردبار، حالا تو همین مسئله تاریخ بمونیم، حالا یه توضیح در این ارتباط شما بدین که یکی از اون مسائلی که مطرحه همین هستش که حالا بعضیا این عقیده دارن که حجاب متعلق به تاریخه، در گذشته، الان دیگه با توجه به زندگی مدرن و دنیای امروزی دیگه حجاب به اون شکل معنا پیدا نمی کنه و هر کسی با هر پوششی که خودش دلش میخواد میتونه تو جامعه حضور داشته باشه. حالا با توجه به اینکه به یه سری مسائل تاریخی اشاره کردین، این موضوع هم اگه میشه پاسخش رو بدید. بله، این شبهه که در رابطه با موضوعات دیگر هم غیر از حجاب باز مطرح میکنن، مثلا میگن که این مسائل و بعضی از این احکام اسلام برای دوران بربریت بوده، برای دورانی که افراد آشنایی با علوم و فرهنگ نداشتن و بالاخره یک سری محدودیت هایی رو براشون برشمردن و لذا امروز دیگه با این پیشرفت ها احتیاج به حجاب نیست. اما مطمئنن وقتی ما بررسی میکنیم دنیای امروز با این فسادها، با این آمار تجاوزاتی که در سرتاسر عالم گزارش میشه توسط سازمانهای مختلف و این حجم گسترده‌ای که رسانه‌ها در ترویج بیبندوباری و بی‌عفتی دارن میدن، آیا واقعاً جامعه امروز بهتر از زمان گذشته شده؟ امروز گناه کردن و به فساد کشیده شدن خیلی آسان‌تره تا زمان سابق. در زمان سابق کسی بر فرض اگر میخواست در یک روستای دورافتاده، در یک شهر دورافتاده بخواد در یک مجلس گناهی شرکت بکنه، باید خودش رو به یک شهر بزرگی میرسوند. آیا حالا در اون شهر بزرگ بالاخره مجلس فسادی بود یا نه؟ آیا مجالس موسیقی و امثال هم با اون فسادهایی که به دنبالش بود آیا میتونست در اون مجالس شرکت بکند یا نه؟ این خودش سختی های خاص خودش رو داشت و اصلا افراد جز اون چیزی که در اطراف خودشون میدیدن دیگه چیز دیگه ای رو که مشاهده نمی کردن. ولی امروز با توجه به این که به قدری حالا شعار دهکده جهانی و امثال هم رو سر میدهن، وقتی که نگاه میکنیم نه تنها تلویزیون بلکه موبایل هم در جیب هر فردی با اتصال به شبکه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌های مختلف و فیلم‌ها و برنامه‌های مبتذل شرایط رو بسیار سخت کرده و لذا حجاب ضرورتش و لزومش در دنیای امروز بیشتر هم احساس میشه. و امروز بالاخره پرونده‌های قضایی که نه فقط در ایران بلکه در کشورهای اروپایی بیشتر، در کشورهای غربی بیشتر باهاش مواجه هستیم، خودش نشون میده که جامعه امروزی نیاز بیشتری به حجاب داره. حالا این مطلب رو هم اشاره کنیم که امروز بنابر اون چیزی که خبرها اشاره می کند، در کشورهای غربی دانشگاه‌های بزرگ و معروف غربی اینها حد و حدودی رو برای دانشجویان و همچنین دانش آموزان خودشون نسبت به پوشش اعمال می کنند و حد و حدودی، البته حد و حدودشون در حد اسلامی نیست، اون چیزی که اسلام تأیید می کنه، ولی بالاخره حد و حدودی رو اونها مطرح می کنند که بالاخره خانم ها در این حد و حدود، آقایون در این حد و حدود، حتی نوع آرایش سرشون و این مطالب نشون میده که حتی افراد و کشورهای غربی و شخصیتهای غربی و جوامع غربی در مجموع اینها هم متوجه لزوم حجاب، البته در حیطه بالاخره موقعیت خودشون و با توجه به عقاید خودشون، حجاب رو یک امر ضروری میدونن و این خودش جایگاه حجاب رو میرسونه و البته یک امر عقلی هم هست. بس. اگر در دانشگاه، اگر در محیط مدرسه، اگر در محیط جامعه بخواد حجاب رعایت نشه و هر کس هر گونه که میخواد خودش رو آرایش بکنه و در جامعه حضور پیدا کنه، در نهایت افکار مردم به جای رشد و ترقی علمی و معنوی و ساختن و سازندگی جامعه به مسائل جنسی مربوط میشه و به اینها انحراف پیدا میکنه و در نهایت اون رشد و تعالی کامل و کافی ایجاد نمیشه. در مثلا در یک کلاس درسی اگر قرار باشه که افراد با آرایش و با بالاخره صورت وزک کرده بخوان با لباسهای رنگارنگ شرکت پیدا کنن، جوانها به جای این که حواسشون به درس و مطالب علمی استاد و پژوهش‌های خودشون باشه، به این مطالب بالاخره انحرافی کشیده میشه. بعضی از مطالبی که عنوان میشه، مثلا عادی شدن بی‌حجابی یه جورایی خودش یه جور مانع گناه کردن میشه، در این ارتباط توضیح بدین. و به حال بعضی ها عقیده برعکس حضرت عالی دارن و میگن که اگه مثلا در یک کلاس همه بی‌حجاب باشن یه جور عادی میشه. و حالا مثال های مختلفی شاید زده بشه که الان اروپایی ها پیشرفت کردن، شاید به این چیزا فکر نمی کنن، شاید بی‌حجابی براشون عادت شده، عادی شده و این سبب میشه که فرد به گناه آلوده نشه. بله، یکی از شبهاتی که مطرح میکنن همین عادی شدنه، که میگن که اگر همه مردم جامعه حجاب رو رعایت نکنن و بالاخره هر جور که دلشون میخواد حضور پیدا کنن، این کم کم عادی میشه و وقتی عادی شد دیگه کسی توجه نمی کنه. البته این شبه یک مسئله اشتباهی است، چرا که اگر این شبه صادق بود و این مطلب صادق بود، باید در کشورهای غربی که هیچ بندوباری وجود نداره و هر کس هر گونه‌ای که میخواد در جامعه حضور پیدا میکنه، باید با عادی شدن این مسائل دیگه ما شاهد تجاوزات و انحرافات و فسادهای اخلاقی نمی بودیم، کما اینکه برعکس ما شاهدش هستیم. امروز در جوامع غربی آمارها و اخبار نشون میده جوامع غربی، همون کشورهایی که به اصطلاح خیلی هم پیشرفته هستند و از نظر رفاه مردم جامعشون تونستن بالاخره امکانات بسیاری رو فراهم بکنن، میبینیم که در اون جامعه ها فسادهای اخلاقی رواج پیدا کرده. وقتی در جامعه ای میبینیم کارش به جایی میرسه که مثلا قانون همجنسگرایی رو تصویب میکنن در مجالس خودشون، آیا واقعا در یک همچین جامعه ای ما میتونیم بگیم که با عادی شدن بی‌حجابی همه چیز حل شده؟ قانونی وقتی در یک مجلس کشوری تصویب میشه، نشون دهنده این هست که مردم اون جامعه خواستار اون قانون هستند، وگرنه اگر خواستار نبودن قانون به مرحله تصویب شدن و این مسئله به مرحله قانونی شدن در نمی اومد که حالا بخواد مطلب به حدی برسه که امروز در کشورهای غربی سرمایه‌داران و بالاخره کمپانی‌های صهیونیستی سعی می‌کنن که این مسائل رو گسترش بدن، البته اهداف اقتصادی، سیاسی و دست‌های پشت پرده در این مسئله وجود داره، ولی در مجموع می‌بینیم که وقتی این قوانین در اون کشورها اعمال میشه و صادر میشه، نشون دهنده اوج فساد و فحشایی هست که حتی در فطرت بشری نمی گنجه مطالبی که اونها برای اعمال غرایز خودشون مطرح می کنن و همچنین بالاخره ارتباط حتی در بعضی از موارد با حیوانات و امثالهم و شبکه‌های مستهجنی که اونها دارن روز به روز گسترشش میدن. با همه این مطالب میتونیم نتیجه بگیریم که این مسئله عادی شدن و بالاخره حالا شبهه‌ای که ایجاد میکنن عادی میشه، یک شبهه نابجایی است. اگر قرار بود عادی بشه، باید در اون کشورها ما شاهد این فسادها و انحرافات نمی بودیم و این رشد بالاخره بیبندوباری ها، حتی رشد در بحث حالا قصاص که در اسلام هست، این مطلب رو باز مطرح میکنن که چرا اصلا قصاص باید در اسلام باشه، شبهاتی رو مطرح میکنن و اینها. میبینیم در کشورهای غربی که ادعای پیشرفت میکنن چگونه در اخبار ارائه میشه و بیان میشه و ما شاهدش هستیم که یک دانش آموز در مدرسه چندین نفر از همکلاسی های خودش رو با اسلحه به رگبار میبنده و انواع این انحرافات و فسادهای اخلاقی که در کشورهای غربی موجود هست. و از یک طرفی به این مثلا اشاره کنیم که انسان موجودی بی نهایت طلب هست و اگر تصور بشه که غرایزش رو اگر بخواد باز بگذاره و اینها رو بخواد بهش زیاد توجه بکنه، آیا با توجه کردن عادی میشه و دیگه از سرش میفته؟ اینطور نیست. هر چقدر که بیشتر در این باطلاق فرو میره، بیشتر کشیده میشه و بیشتر غرق میشه و به دلیل همون فطرت و مسئله غریزی بی‌نهایت طلبی، وقتی این بی‌نهایت طلبی در مسیر منفی قرار گرفت، مسلماً این مسائل پیش میاد که در واقع میتونیم بگیم که انسان از رتبه انسانی و نه تنها از رتبه انسانی بلکه از رتبه حیوانی هم نزول و سقوط پیدا میکنه. بردبار، در ارتباط با به حال پوشش‌های مختلفی که الان هست صحبت کنیم. حجاب برتر، آن چیزی که هست چادر هست و حجاب برتر شمرده میشه. اما خب جوان‌ها به خصوص حالا بیشتر مد نظرم دختر خانم‌ها هستش که وقتی که باشون صحبت میشه این رو میگن که من با مانتو هم تونستم حجاب خودم رعایت کنم. بخشی از صحبت‌ها درست هست، اما اینکه چه نوع پوششی داشته باشن دختر خانم مهمه. در این مورد صحبت کنیم. با توجه به طرح‌ها و پوشش‌های مختلفی که هست در جامعه کنونی، به چه چیزی دین اسلام بی‌حجابی میگه؟ یعنی میگه که ما بریم و خواهر دینی خودمون رو ارشاد کنیم و امر معروفش کنیم، نهی از منکرش کنیم و بگیم که این پوششی که شما داری پوشش بی‌حجابی است. در واقع برای حجاب کامل هر انسان دینمداری و هر شخص دینداری این مطلب رو با توجه به ملاک‌هایی که اسلام برای ما ارائه میده میتونه بالاخره درک کنه که پوششش و حجابش تا چه اندازه‌ای باید باشه. ملاک اینه که اولا یک حجاب پوست بدن فرد پوشیده بشه و بالاخره اعضا و جوارح بدن پوشیده بشه و یک حجاب دیگری که برای خانم ها ذکر شده اینه که اندام بدنشون رو هم حفظ کنن، کما اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی به این مضمون می‌فرمایند که در آخر الزمان افرادی می آیند که پوشیده عریانن. عرض شد یا رسول الله پوشیده عریان یعنی چه؟ فرمود اینها لباس پوشیدن ولی لباسهای تنگ که بدن نما هست و در واقع گویا اینها عریان هستن. پس یک مطلب اینه که پوست بدن پوشیده بشه و یک مطلب اینه که اندام فرد پوشیده بشه. و یک مطلب دیگر اینه که نوع پوشش، نوع جنس اون لباسی که می پوشه، رنگی که انتخاب می کنه به گونه ای باشه که باعث جلب توجه دیگران نشه و انگوش نما و لباس شهرت هم محسوب نشه. این در رابطه با ملاکی که در رابطه با حجاب اسلامی هست. خب خود هر شخصی، چه مرد و چه زن، میتونه این مطلب رو درک بکنه که این لباسی که من میپوشم و با این لباس در جامعه حضور پیدا میکنم آیا باعث تحریک و جلب توجه یک نامحرم ممکنه بشه یا نه. این دیگه یک مطلب، این که بخوایم مدل خاصی رو مطرح کنیم، این که بخوایم پارچه خاصی رو پوشه، این یک مطلب کلیه و خود شخص انصاف اگر داشته باشه، با ایمان باشه و بخواد احتیاط بکنه و با دقت به این مسئله توجه بکنه، دیگه این خودش باید متوجه بشه که لباس من به گونه ای باشه که توجه دیگران رو جلب نکنه و وقتی که در جامعه حضور پیدا می کنم به عنوان یک انسان به ماهو و انسان حضور پیدا کنم، نه به عنوان این که من مرد هستم یا زن، من زیبا هستم یا غیر زیبا. این زیبایی خودشون رو باید بالاخره حد و پوشش خودشون رو رعایت کنن. و البته این مطلب رو هم اشاره کنیم که حالا به فرض اگر شخصی چهره بسیار زیبایی داره، جلب توجه زیادی برای دیگرون میکنه، خب این باید بیشتر حجاب خودش رو رعایت کنه که مبادا دیگران با دیدن او به گناه بیفتن. این مطلب که گاهی اوقات این شبهه رو مطرح می کنند و در ذهنشون بالاخره ایجاد میشه که وظیفه من چیه؟ دیگران نگاه نکنن، من چرا خودم رو تحت محدودیت قرار بدم؟ هر کس بالاخره هر جور دوست داره بیاد، او نگاه نکنه، مردهای دیگر نگاه نکنن. در واقع در پاسخ به این سوال و شبهه باید این مطلب رو بیان کنیم که انسان همون گونه که نسبت به خودش تکلیف داره، نسبت به جامعه و تک تک مردمی که در جامعه هستن هم وظیفه داره. این که من هر گونه دلم بخواد در جامعه شرکت میکنم و دیگرون نگاه نکنن، مثل این میمونه که فردی بگه که من صدای موسیقی خودم رو به شدت بالا میکشم و دیگرون گوششون رو بگیرن، همون گونه که میگن دیگران چشمان خودشون رو نگه دارن، خب دیگران هم گوش خودشون رو نگه بدارن. چه قطعا نمیشه. که بالاخره در مجموع میتونیم بگیم که وظایفی که فرد نسبت به جامعه داره ایجاب میکنه که برای حفظ عفت و فضای معنوی جامعه و رشد روحانی و تعالی افراد بالاخره حجاب رعایت بشه. و همچنین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمودن هر زنی که به خود عطر زند و از کنار عده‌ای مرد نامحرم بگذرد تا بویش به مشام آنها رسد زناکار است. در واقع در اینجا وقتی که این مطلب رو پیغمبر اکرم اشاره میکنه، این که بگیم حتماً این حکم زنا در رابطه با او جاری میشه، نه، این مطلب نیست، بلکه میخواد بگه که این زنی که عطر به خودش میزنه یا زنی که خودش رو به هزار گونه آرایش وزک میکنه و در جامعه حضور پیدا میکنه، ولو خودش این شخص گناهی هم نکنه، همین اندازه گناهش باشه که در حضور سایر مردان نامحرم بالاخره رسیده و حضور پیدا کرده، این مردان اگر رفتند و در خلوتی در جای دیگر گناهی کردند، این زن هم در گناه اونها شریک هست، چون بالاخره این هم یکی از مقدمات و اسباب گناه سایر افراد بوده. و در مجموع میتونیم بگیم که حجاب یک امر ضروری است و بالاخره غیر قابل انکار نص صریح آیات قرآن کریم و روایات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام هست و همه فرق اسلامی این مطلب رو قبول دارن و نه تنها اسلام بلکه ادیان دیگر. خود حضرت مریم سلام الله علیها مادر گرامی حضرت عیسی علیه السلام هم با حجاب بود، راهبه ها همه با حجاب هستند و در طول تاریخ امثال این مواردی که در رابطه با حجاب برشمرده شده یک امر بدیهی و غیر قابل انکار هست که آثار خاصی رو برای جامعه داره و مطمئنن میتونه باعث تعالی جامعه بشه و البته حجاب سختی هایی رو برای خانم ها ایجاد میکنه، ولی این خودش آزمایش الهیه و خداوند متعال این گونه تصمیم گرفته و این گونه مقدر کرده که خانم ها حجابشون رو کاملتر رعایت کنند. البته به قرآن کریم به مردها هم دستور میده که چشمان خودشون رو حفظ کنند، گویا حجابی رو بر روی چشمان خودشون میندازن و با این نوع برخورد، یعنی این که خانم ها حجاب کاملی داشته باشند و آقایون حجاب چشمانشون رو داشته باشند به گونه ای که نگاه به نامحرم نکنند، در مجموع میشه گفت که جامعه به تعالی خودش دست پیدا میکنه. بله. بله، ممنونم از شما جناب آقای بردبار. از شما شنونده عزیزم سپاسگزارم که برنامه گوش دادین. در مورد حجاب به خصوص حجاب فردی و اجتماعی هر چقدر بگیم مطمئناً مطالب بسیاری میمونه که باید گفته بشه و با توجه به محدودیت زمانی که در این برنامه هست ناگزیریم که خداحافظی کنیم از شما.